सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 262वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें पीछे हमने छठे अधिकरण तक देख लिया था। अब सातवां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है अपशूद्राधिकरणम। शूद्र को छोड़ करके अन्यों को यज्ञ का अधिकार है, ये अधिकरण, ये सिद्धांत पक्ष यहां पर स्थापित करेंगे। जैसे पीछे चर्चा आई थी कि स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार है या नहीं है, तो कहा था स्त्रियों को भी यज्ञ का अधिकार है। इसी तरह से शूद्र के विषय में चर्चा चलेगी कि उनको यज्ञ का अधिकार है या नहीं है। तो अपशूद्राधिकरणम, अप जो है यहां पर परिवर्जन के अर्थ में है, छोड़ने के अर्थ में, कि शूद्र को छोड़ करके बाकी को यज्ञ का अधिकार है। भाष्य देखिए, अग्निहोत्रादीनी कर्माणि उदाहरणम। किन के विषय में ये बात कर रहे हैं कि अग्निहोत्रादि जो कर्म है, यज्ञ आदि अन्य याग है, सोमयाग सभी का ग्रहण इसके अंतर्गत हो जाएगा, वो इसके उदाहरण है, उनके संदर्भ में ये चर्चा की जा रही है। तेषु संदेह, इसमें यह संदेह है कि किम चतुर्णाम वर्णानाम तानि भवेयुः उत अपशूद्राणाम त्रयाणाम वर्णानाम इति, कि ये जो चीजें हैं ये चारों वर्णों के द्वारा की जा सकें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के द्वारा होवे ये, अथवा शूद्रों को छोड़ करके तीनों की, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के द्वारा ही होवे। किम तावत प्राप्तम, तो इसमें क्या निश्चय होता है, क्या चर्चा प्राप्त होती है? तो पूर्व पक्षी कहता है 25वें सूत्र में चातुर्वर्ण्यम अविशेषात, बोले चारों वर्णों का इसमें अधिकार है, चातुर्वर्ण्य है, चारों वर्णों का अधिकार है। क्यों है चारों वर्णों का अधिकार? अविशेषात, कुछ विशेष ना होने से, कि तीन में कोई विशेषता हो या शूद्र में कोई विशेषता हो जिससे उसको रोका जाए, या इन तीन में कोई विशेषता हो जो इनको किया जाए। शास्त्र में सामान्य रूप से कथन किया गया है तो वो तो सभी पे लागू होता है, वहां कोई विशेष वचन तो कहा नहीं गया है। कहानी कहा गया है तो वो भाष्य में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम अधिकृत्य यजेत जुहुयात इत्येवम आदि शब्दम उच्चरति वेदः। वेद में यानी शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, ये जो यजेत और जुहुयात ये जो वर्णन किए गए, वहां किसी वर्ण विशेष का नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो ही करें, तो कोई विशेष कथन न होने से सामान्य रूप से चारों वर्णों को उसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुतः, क्यों? तो हेतु वही है, अविशेषात, उसको खोल रहे हैं, न ही कश्चित विशेष उपादीयते, ये जो विधान करने वाले वाक्य हैं, यहां किसी वर्ण विशेष का कथन, ग्रहण, उपादान नहीं किया गया है, उसको विशेष वर्ण का ग्रहण करके फिर विधि की जा रही हो ऐसा वहां पर नहीं है, इसलिए सबका अधिकार है। तस्मात् शूद्रो न निवर्तते, इसलिए शूद्र यज्ञ आदि से हटता नहीं है, उसको भी अधिकार प्राप्त है। इस पर सिद्धांति कहता है 26वां सूत्र, निर्देशाद वा त्रयाणाम स्यात् अज्ञाधेये ही असंबंधः क्रतुषु ब्राह्मण श्रुति इति आत्रेयः। तो निर्देश के कारण से तीनों का ही होवे, आत्रेय के मत में ये तीन ही, तीन को ही इसका अधिकार होवे। क्यों? अज्ञाधेये ही असंबंधः क्रतुषु, अज्ञाधान करने में, क्रतु के विषय में जो अज्ञाधान होता है उसमें शूद्र का संबंध न होने से, वहां पर शूद्र का वर्णन नहीं मिलता है अग्न्याधान करने में, और वो क्रतु से संबंधित अग्न्याधान होता है, तो ब्राह्मण श्रुति इति आत्रेय, इसलिए ब्राह्मण आदि जो ये श्रुतियां हैं केवल उन्हीं को ये होगा। ब्राह्मण श्रुति मतलब ब्राह्मण में ऐसा वचन मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है, उसके अनुसार यही होना चाहिए, तीन का ही होना चाहिए, वो अब सिद्धांत में सिद्धांत यहां पर बताएगा। तो वा पक्ष, वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, सूत्र में जो वा शब्द है ये पूर्व पक्षी को हटाने के लिए है। त्रयाणाम अधिकार स्यात्, तीन का ही अधिकार हो इसमें, कुतः क्यों, अग्नियाध्येय निर्देशात, अग्नियाधान में ये निर्देश होने से। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि जहां विधि की गई है या कि यजेत जुहुया, तो वहां किसी वर्ण विशेष का नाम नहीं लिखा है, इसलिए सबकी प्राप्ति है। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, अग्नियाधान में वर्ण विशेष का उल्लेख मिलता है, इसलिए सबका अधिकार नहीं है। तो अग्नियादेह त्रयाणाम निर्देशो बहुत ही, अग्नियाधान में इन तीन का निर्देश मिलता है, वो क्या है, पहले ये वचन आ चुके हैं, वसंते ब्राह्मणो अग्निन आदधीत, ब्राह्मण अग्नियाधान करे तो वो वसंत ऋतु में करे, ग्रीष्म राजन्य है क्षत्रिय करे तो ग्रीष्म ऋतु में, और शरद ही वैश्य, वैश्य अग्नियाधान करे तो शरद ऋतु के अंतर्गत करे। शरद का मतलब वर्षा ऋतु के बाद में जो आती है, सर्दी नहीं, ठंड जो है हेमंत और शिशिर, उससे पहले जो शरद ऋतु आती है उसके अंतर्गत। शूद्र से आधाने श्रुति नास्ति इति अनग्नि ही शूद्रो असमर्थो अग्निहोत्रादि निर्वर्तयितुम, बोले चूंकि शूद्र के आधान में कोई श्रुति नहीं है, वचन नहीं मिल रहा है, आधान के लिए तीन वचन है, तीन के लिए अलग अलग ऋतुएं बताई गई हैं, अगर शूद्र को भी अधिकार होता तो उसके लिए भी उल्लेख होता, तीन की तरह चौथा भी होता वाक्य, लेकिन शूद्र के आधान की चूंकि श्रुति नहीं है इसलिए शूद्र अनग्नि है, अग्नि से रहित है, अग्नि से रहित होने से वो अग्निहोत्र आदि करने में असमर्थ है, बिना अग्नि के कैसे करेगा। अब इसमें क्या होता है कि विशिष्ट अग्नि आधान करके और फिर उसको संस्कृत किया गया, पौमानेष्टि आदि जो होती हैं पवित्र करके संस्कारित अग्नि, उसी में ही अग्निहोत्र आदि कर्म करने होते हैं और अपनी अपनी अग्नि में ही करने होते हैं, दूसरे की लेके नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की अपनी आधान की हुई अग्नि में ही वो अपने अपने कर्मों को करते हैं नियम है, इसलिए इन तीन के द्वारा आधान की गई है, ये तीन अपनी अपनी अग्नियों में यजन करते हैं। तो शूद्र के पास चूंकि वो अग्नि नहीं है आधान की भी, इसलिए वो नहीं कर सकता। यूं भोजन आदि पकाने के लिए तो अग्नि होती ही है घर में, वो नहीं ली जा सकती है, उस अग्नि के अंदर याग करने का निषेध है। तस्मात अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है इत्येवम आदिशु शूद्र से प्रापिका श्रुति नास्ति, तो अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है इत्यादि वचन शूद्र के अग्निहोत्र आदि कर्म के प्रापक श्रुति नहीं है, नहीं कह सकते थे। अब ये जो वचन था अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, स्वर्ग की जिसको इच्छा है वो अग्निहोत्र कर्म करे, अब यहां किसी का नाम तो लिया नहीं गया है, कौन करे, स्वर्ग की जिसको इच्छा है वो करे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसी का नाम नहीं लिया गया, तो इस वचन के आधार पर ही पूर्व पक्षी ने कहा था कि चारों को अधिकार है, किसी का विशेष वर्णन नहीं है। सिद्धांति ने कहा कि आधान में चूंकि तीन का ही नाम लिखा गया है, इसलिए ये जो विधायिका श्रुति है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, यहां पर भी तीन का ही ग्रहण होगा, चारों का नहीं होगा, उल्लेख ना होते हुए भी अविशेष वाली बात यहां नहीं घटेगी, क्योंकि दूसरी श्रुति मिल रही है वो तीन को ही कह रही है, तो यहां भी तीन का ही अर्थ लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। और आगे बता रहे हैं इसको, ब्राह्मणा दीन एव अधिकृत्य सा प्रवर्तते, ये जो श्रुति है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम अथवा दर्श पूर्णमास, इनकी जो सामान्य श्रुतियां हैं ये ब्राह्मणादि इन तीन को अधिकृत करके ही प्रवर्तित हो पाएंगी, इनका अर्थ अन्य वाक्यों की अपेक्षा से तीन का ही ग्राहक होगा, सबका ग्राहक नहीं हो सकता। ते ही समर्था अग्निमत्वा, क्योंकि ये तीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही इसमें समर्थ हैं अग्नि वाले होने से। आवनी आदयो न शूद्र से अविधानात, और आवनी आदि अग्निया जो है वो शूद्र के पास में नहीं होती, आवनी अग्नि वही जिसमें हम होम करते हैं, तो वो शूद्र के पास होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती है, अविधानात, क्योंकि उसके लिए उसका विधान ही नहीं किया गया। संस्कार शब्दत्वाच आवनी आदि नाम, और ये जो आवनी आदि अग्निया है ये संस्कार शब्द वाली होने से, यानी ये संस्कृत अग्निया है, यूं ही कोई भी अग्नि ले ली गई है ऐसा नहीं है, विशेष प्रकार से ली गई है, ये आवनी आदि अग्नि ये संस्कार शब्द है, संस्कारित अग्नि के लिए ही ये प्रयोग किए जाते हैं शब्द, हर किसी अग्नि के लिए नहीं किए जाते कि कोई भी अग्नि ले ली और उसमें आहुति दे दी और कह दिया कि ये मेरे लिए मेरी आवनी अग्नि है, ऐसे नहीं है, वो संस्कार पूर्वक ही होता है। तस्मात अनधिकृतो अग्निहोत्रादिषु शूद्र इति आत्रयो मुनिर मन्यते स्म, इसलिए अग्निहोत्रादि में शूद्र अनधिकृत है, उसका अधिकार नहीं है, ऐसा आत्रेय मुनि मानते थे। इसके अंदर आधान की भी अग्नि में ही होम करना चाहिए, इसके लिए एक सामान्य बात कहते हैं कि जैसे संतानोत्पत्ति के लिए गर्भाधान अपनी ही पत्नी में किया जाता है, दूसरे के में नहीं होता है, सामान्य नियम जो है, इसी तरह से अग्नि में भी होम अपनी ही अग्नि में किया जाता है, अपनी ही संस्कृत अग्नि में किया जाता है, ये नियम इन्होंने बना रखा है। इसलिए शूद्र दूसरे की अग्नि लेकर के उसमें होम नहीं कर सकता है। आगे 27वां सूत्र, इस पर पूर्व पक्षी कहता है, निमित्तार्थेन बादरी ही तस्मात सर्वाधिकारम स्यात्। बोले ये जो वचन आपने पीछे कहा था, वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधित, तीन वर्णों का उल्लेख किया जिसके आधार पे आप कह रहे हो तीन को ही अधिकार है, तो बोले यहां तो केवल निमित्त के रूप में कथन किया गया है, निमित्तार्थ है ना, ये कथन केवल निमित्त बताने के लिए है कि किस किसको किस ऋतु में करना है, किस ऋतु में किसको करना है, केवल ये बताने के लिए है, यहां आधान की विधि थोड़ा की जा रही है, ये तो निमित्त केवल बताया जा रहा है, और जो आधान की विधि है वहां तो किसी वर्ण का उल्लेख नहीं है, वो तो सामान्य रूप से सभी के लिए प्राप्त है। अगर ये विधि होती वसंते ब्राह्मणों अग्निम आददिता, तब तो कह सकते थे कि यहां केवल तीन का ही अधिकार है, जहां अग्नियाधान का वचन है वहां पर अविशेष कथन है तो सबकी प्राप्ति है, और यहां इनके लिए निमित्त बताया जा रहा है तो इन तीन के लिए निमित्त बताया जा रहा है, शूद्र के लिए कोई निमित्त नहीं है, इसका यह भी तो अर्थ ले सकते हैं कि वो कभी भी कर सकता है, आधान का निषेध तोड़ना हो गया इससे। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है, सिद्धांती ने तो कहा था कि ये तीन का उल्लेख है इसलिए, तो वो आधान वाली पंक्ति को भी इन तीन वर्णों से युक्त ही जोड़ करके कह रहा था, मैंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, यहां तो केवल निमित्त कथन किया जा रहा है, तो बादरी आचार्य मुनि इस बात को कहते हैं, निमित्तार्थे न बादरी तस्मात सर्वाधिकारम स्यात्, इसलिए सबका अधिकार है इसके अंदर। कैसे, भाष्य देखिए, यदुक्तम अनधिकार है शूद्र से इति तन्ना, जो आपने कहा कि शूद्र का अग्नियाधान में और याग आदि करने में अधिकार नहीं है, वो बात आपकी ठीक नहीं है, क्यों, सर्वम ही अर्थिनम अधिकृत्य यजेत इति उच्यते, जो भी अर्थी है चाहने वाले हैं उनको अधिकृत करके याग का विधान किया गया है, क्या विधान किया गया, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा, जो स्वर्ग की कामना करता है ये अर्थी है, तो जो जो भी स्वर्ग की कामना करता है वो यज्ञ कर सकता है, तो शूद्र भी स्वर्ग की कामना करता है तो वो क्यों नहीं यज्ञ कर सकता है, उसको भी, तो अर्थिना सर्वम ही अर्थिनम अधिकृत्य यजेत इत्युच्यते, ये जो कुछ भी है अर्थी को अधिकृत करके यजन का विधान किया, पंक्ति क्या कह रही है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र से यजन करे, तो जो अर्थी है वो कर सकता है, वहां शर्त क्या गिनाई गई, कौन कर सकता है, वही जो स्वर्ग की कामना करता है, भाई व्यायाम करे, कौन करे, जो स्वस्थ रहना चाहता है वो व्यायाम करे, ये कथन कर दिया गया, तो जो जो भी स्वस्थ रहना चाहता है वो व्यायाम कर सकता है, तो ऐसे ही सुख की कामना, प्रीति की कामना, सुख साधनों की कामना तो हर कोई व्यक्ति करता है, हर मनुष्य करता है, प्राणी मात्र भी करता है, लेकिन मनुष्यों तक सीमित है ये, तो कोई भी कर सकता है, तो अर्थी होने से यजेता उसको सबको प्राप्त है, वो यजन कर सकता है। सो असति प्रतिषेध वचने शूद्रात न व्यावर्तेत, तो चूंकि यहां पर शूद्र का प्रतिषेध वचन नहीं है इसलिए शूद्र को इससे हटा नहीं सकते आप, हाँ तीन के लिए विशेष कथन किया गया है, वो निमित्त बताया गया है केवल, कौन कब करे, बाकी शूद्र का निषेध थोड़ा ना किया गया इससे, अब सिद्धांत ये मान रहा था कि इन तीन का कथन है तो शूद्र का निषेध हो गया, अगर शूद्र को स्वीकृत होती तो उसका भी उल्लेख हो जाता, अब इसी वाक्य को देखने के लिए दोनों की अलग अलग दृष्टियां हैं, इसी पर आगे चर्चा चलेगी कि आखिर इन शब्दों से निकलता क्या है, कैसे हम इसमें ठीक निर्णय निकाले, क्या चीज होनी चाहिए। तो सो असति प्रतिषेध वचने शूद्रात न व्यावर्तते, यत्तु असमर्थो अज्ञाभावात इति, और जो आपने ये कहा था कि वो शूद्र अग्निहोत्र आदि करने में असमर्थ है क्योंकि उसमें उसके पास अग्नि का अभाव है, ये जो आप हेतु दिया था, बोले स्यादेव अस्य अग्नि अर्थ प्राप्तः काम श्रुति परिगृहित, तो इसको तो इस अग्नि की प्राप्ति हो ही जाएगी, अर्थतः प्राप्ति हो जाएगी, स्वभावतः ही प्राप्ति हो जाएगी अग्नि की। कैसे प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि काम श्रुति के द्वारा परिगृहित होने से, क्योंकि जो काम श्रुति है स्वर्ग काम, उससे वो भी आ गया, शूद्र का भी उसमें ग्रहण हो गया। काम श्रुति परिगृहित तत्वात यागा नाम, यहां पर अध्याय करते हैं कि यागों के काम की श्रुति से परिगृहित होने से, याग का ग्रहण कब होता है, परिगृहित कब होता है, जब कामना होगी। तो काम की श्रुति से याग का परिग्रह कहा गया है कि जब जब ये कामना हो तब तब आप ये कर लो, ये कामना हो तो ये कर लो। तो याग का परिग्रहण कामना के साथ में जुड़ा हुआ है, और कामना चूंकि शूद्र की भी हो सकती है, तो चूंकि उसको याग की प्राप्ति है इस, और याग बिना अग्नि के किया नहीं जा सकता है, इसलिए अर्थतः ही उसको अग्नि की भी प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए भले ही विधान ना कहा गया हो, चूंकि याग का विधान किया गया, अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की इच्छा होने से, स्वर्ग की इच्छा होने से याग की प्राप्ति हो गई, और याग की प्राप्ति है वो बिना अग्नि के हो नहीं सकता, तो अर्थतः स्वभावतः अग्नि तो उसको प्राप्त हो ही जाएगी, क्योंकि अगर अग्नि प्राप्त नहीं कराओगे तो याग का जो विधान है वो उसका व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अग्नि तो बिना कहे भी प्राप्त हो जाएगी। ये किसी को कहा कि भाई इनको भोजन दो, तो भोजन दो तो कुछ पात्र तो अर्थतः प्राप्त हो ही गए हैं, बिना बर्तन के कैसे कराओगे। इनको रोटी खिलाओ, अब रोटी खिलाओ तो वहां सब्जी और दाल तो अर्थतः प्राप्त हो ही गए हैं, वो भले ही ना कहे गए हो, रोटी कही है तो रोटी तो किसी ना किसी के साथ में तो खाएगा वो, तो कुछ चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, इसके बिना ये हो नहीं सकता है, तो उसको अग्नि की प्राप्ति हो गई है, और अग्नि की प्राप्त हो गई तो वो भी योग्य हो गया। इसके ऊपर सिद्धांती कहता है अत्राह ननु अग्न्याधेय चोदना ब्राह्मण आदि संयुक्ता न शूद्रस्य इति। बोले जो अग्न्याधान आदि की विधि है ये ब्राह्मण आदि से शब्दों से युक्त है, न कि शूद्र से युक्त है, यानी वही तीन वर्णों का जो पीछे कहा था सूत्र में उसी को वो फिर से बता रहा है कि भाई ये तो वहां तो ऐसा कहा गया है। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी देता है, उच्चते निमित्तार्थे न ताश्रुतयो न प्रापिका। वो जितनी श्रुतियां हैं वो निमित्त के रूप में कही गई हैं, निमित्त रूप में कि ब्राह्मण ऐसा करे, शूद्र ऐसा करे, शूद्र को अग्न्याधान करना हो तो इस ऋतु में करे, ऐसे केवल निमित्त के रूप में, निमित्तार्थे न ताश्रुतयो न प्रापिका। ये अग्न्याधान की प्राप्ति कराने वाली विधियां नहीं है कि अग्न्याधान की विधि कर रही हूं। यदि यहां अग्न्याधान की विधि होती तो गुण विशिष्ट विधि मानते हुए यहां पर और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता था, इन्हीं का ही ग्रहण होता जो कथन किए गए, लेकिन चूंकि ये विधि नहीं है आधान की, ये तो निमित्त को बताने वाली है कि कौन कब करे, तो इसलिए आधान तो बंधा हुआ नहीं, आधान तो खुला हुआ है, तो ये लोग इस ऋतु में करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वसंत ग्रीष्म और शरद में करें, इनके लिए बन रहा है, शूद्र के लिए तो खुला हुआ है, आधान तो बंधा नहीं है यहां पर। तो निमित्तार्थे न ताश्रुतयो न प्रापिका कथम, तो बोले निमित्त स्वभाव एते शब्दाः, ये जो शब्द हैं ये निमित्त के स्वभाव वाले हैं, निमित्त को बताते हैं कि ब्राह्मण आदधानो वसंते, कि ब्राह्मण जब आधान करे तो कब करे, वसंत में करे, ये निमित्त बताया जा रहा है उसको, वसंत में ही करे, उसका नियमन कर रहे हैं। राजन्यो ग्रीष्मे वैश्य शरदी इति ब्राह्मणादीनाम वसंतादि भी संबंधो गम्यते, ब्राह्मण आदि का वसंतादि ऋतुओं से संबंध बताया जा रहा है, यानी ये यहां विधि की जा रही है, आधान की विधि नहीं की जा रही है। आधान तो यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते या और कहीं भी आधान की विधि है, ये तो वर्णों का ऋतुओं के साथ में संबंध ये यहां पर विहित किया जा रहा है, आधान थोड़ा ना विहित किया जा रहा है। ये अंतर समझ में आ रहा है कि अगर आधान की विधि होती तो क्या होता, और ब्राह्मण और वर्णों की और ऋतुओं की विधि संबंध इनका बताया जा रहा है तो क्यों शूद्र भी प्राप्त हो रहा है, कौन बताएगा? हाँ रमन जी, जब आदधान का विधान करेंगे तो अन्य के प्रति कुछ विशेषता कही नहीं गई अन्य के विषय में, उसमें सभी प्राप्ति हो जाएगी सभी मनुष्य, उस वाक्य को मत लो अभी, अभी केवल ये जो ब्राह्मणों वसंते अग्निन आदधीता ये जो तीन का वर्णन है इन्हीं वाक्यों को लो, वहां तो बात हो ही चुकी है, वो पूर्व पक्षी कह चुका है कि वहां किसी विशेष का कथन नहीं है इसलिए सबकी प्राप्ति है। यहां जो सिद्धांती ने कहा कि इन तीन वर्ण वाले ही आधान कर सकते हैं, ये जो अर्थ निकाल रहा है सिद्धांती, इस पे जो पूर्व पक्षी कह रहा है वो कैसे अर्थ का परिवर्तन कर रहा है? अब बताओ, अगर हम वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधीत इसको ही यहाँ पर इससे आधान की विधि मानेंगे, हाँ। तो तो यहाँ पर तीन वर्णों के लिए अग्नि आधान का विधान कर दिया, अब अग्नि आधान का दूसरा कोई वचन है ही नहीं, तो शूद्र का विधान हो ही नहीं सकता है, ये कहना चाह रहे। चूंकि यदि यहां आधान की विधि मानते हैं, हम आधान की विधि मानते हैं और ये गुण विशिष्ट विधि बनेगी फिर कि ये वर्ण वाले इस ऋतु में आधान करें, तो जब विधि है तो इसमें ये सब चीजें विवक्षित होंगी, दूसरी चीजें आप यहां नहीं ला सकते, ये कि ये बस विवक्षित होंगे, इसके अतिरिक्त और कोई आधान नहीं कर सकता, ये प्राप्त होने लगेगा अगर आधान की विधि यहां पर मानी जाए। पूर्व पक्षी कह रहा है आधान की ये विधि ही नहीं है, ये तो निर्देश है केवल, यहां पर ब्राह्मण का वसंत से और क्षत्रिय का शरद ग्रीष्म से और वैश्य का शरद से ये संबंध जोड़ा जा रहा है, बस इतना ही बताया जा रहा है, आधान की विधि नहीं है। तो अब क्या होगा कि आधान बंधा नहीं है, आधान ये लोग जब आधान करें तो इस ऋतु में करें, बस ये कहा जा रहा है, ये लोग इस ऋतु में आधान करें ये नहीं कह रहा जा रहा है, आधान की विधि नहीं है, ये लोग जब आधान करते हैं, आधान तो सबको प्राप्त है, ये लोग जब आधान करें तो ये इस ऋतु में आधान करें, तो इससे शूद्र को के आधान का निषेध नहीं हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तो ये कहते हैं शरदी इति ब्राह्मणादि नाम वसंतादि भी संबंधो गम्यते, यहां ब्राह्मणादि का वसंतादि से संबंध जाना जा रहा है, बस यही विधि है यहां पर। तेन वसंतादि संबंधार्था ब्राह्मणादय इत्येव गम्यते, तो वसंत आदि से ऋतुओं से संबद्ध करने के लिए ब्राह्मण आदि यहां पर कहे गए हैं। तथा च आदधाति न वाक्येन शूद्रात व्यावर्तितो भविष्यति, तो इससे आदधाति जो है आधान है ये वाक्य के द्वारा शूद्र से व्यावर्तित नहीं होगी, आधान शूद्र से हटेगा नहीं। देखो आधान का जो कथन है सिद्धांती, जब वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीते इन तीन वचनों से शूद्र को कैसे हटा पा रहा है, वो वाक्य से हटा पा रहा है, क्योंकि आदधीते आधान करे ये तो श्रुति हो गई आधान करे, लेकिन वाक्यस्थ जो अन्य शब्द हैं ब्राह्मण आदि उस वाक्य के आधार पर वो हटा पा रहा है दूसरों को कि इन वाक्यों में औरों का मतलब शूद्र का वर्णन नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये जो आदधति है ये वाक्य से शूद्र को नहीं हटा सकती, केवल आदधाति, क्योंकि अन्य चीजों से जुड़ करके, तथा ऐसा होने पर न आदधातिर तथा च आदधातिर न वाक्येन शूद्रात व्यावर्तितो भविष्यति, तस्मात बादरी सर्वाधिकानम शास्त्रम मन्यते स्म इति गम्यते, इसलिए बादरी आचार्य ये मानते थे कि सभी को आधान का अग्नि का आधार है ये शास्त्र कहता है। यहाँ सूत्र में भी और इस भाष्य की अंतिम पंक्ति में भी बादरी ही सर्वाधिकारम शास्त्रम मन्यते ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है, पर सूत्र को देखने से ऐसा भी लग रहा है कि बादरी केवल ये मानते थे कि यह वाक्य निमित्तार्थ है, इसके आधार पर बादरी ने शूद्र को महापराधिकार दिया या नहीं दिया ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका आधार लेके पूर्व पक्षी ऐसा स्थापित कर रहा है चूंकि बादरी ने इसको निमित्त वाक्य माना है इसलिए शूद्र का भी अधिकार होना चाहिए, उस तरह भी अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन भाष्यकार का तो एकदम स्पष्ट है बादरी का, क्योंकि शैली ऐसी है। ये वरुण जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि निमित्तार्थ है ना बादरी ही, भाई बादरी चूंकि इसको निमित्त के लिए मानते हैं इसलिए पूर्व पक्षी उनका आधार लेकर के कह रहा है कि सर्वाधिकार है, बादरी आचार्य के मत में सर्वाधिकार है ये बात सिद्ध नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, ये तो यहां शैली में तो ये इनका मत ही माना जाता है, क्योंकि और बादरी अगर इसको निमित्तार्थ मान रहे हैं तो भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बंधेगा तो है नहीं वो, बादरी अगर इसको निमित्तार्थ मान रहा है तो वो शूद्र को रोकेगा कैसे, उसके लिए कोई अन्य वाक्य निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे वो आए तब ना, यह तो कोई ऐसा है नहीं निकाल लेंगे, ये तो संभावना में है, निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे ये क्या पता है या नहीं है ये क्या पता है, आएगा तो होगा, तो ये तो सीधा उसी का ही मान करके चलते हैं। आगे 28वां सूत्र, इस पर सिद्धांति कहता है अपि वा अन्यार्थ दर्शनात् यथा श्रुति प्रतीयेत, बोले कि और भी चीजें इसमें देखी जाती हैं अन्य अर्थों के विधान में भी इन तीन का ही वर्णों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, अन्य चीजों का जहां विधान किया गया है वहां भी इन तीन तीन के नाम लिखे गए हैं, जैसे आधान में इन तीन वर्णों का उल्लेख है ऐसे ही अन्य कार्यों में भी इन तीन तीन का उल्लेख है, शूद्र का वहां भी उल्लेख नहीं है, तो वो अपनी और पुष्टि के लिए कह रहा है कि शूद्र का अधिकार नहीं हो सकता है, वो कुछ वचन अभी भाष्य में बताए जाएंगे। तो इसके कारण से अपिवा अन्यार्थ दर्शनात यथा श्रुति प्रतीयेत, जैसा श्रुति कहती है तीन वर्णों का उन्हीं को अग्निहोत्रादि का अधिकार है। भाष्य देखे अपिवा इति पक्षो व्यावर्तते, पूर्व पक्ष को हटाने के लिए वा शब्द है, यथा श्रुति एव प्रतीयेत, जैसा श्रुति कह रही है तीन का बस उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मणादयो ही आधाने श्रूयन्ते, आधान में चूंकि ब्राह्मण आदि तीन का ही श्रवण होता है, तेन ब्राह्मण आदि कर्तिकम आधानम, इससे सिद्ध होता है कि ये आधान ब्राह्मण आदि कर्तिक ही है, शूद्र कर्तिक नहीं होगा, वो शूद्र करने वाला नहीं होगा। वसंतादि श्रवणाच वसंतादि कालकम, और वसंतादि का श्रवण करने से वसंतादि काल में ही होगा, अन्य काल में नहीं होगा। ब्राह्मण आदि ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही कर पाएंगे, उन्हीं को करना चाहिए, और वसंत ग्रीष्म और शरद इन्हीं में ही करना चाहिए, अन्य ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, निषेध हो जाएगा औरों का, इन्हीं में होना चाहिए केवल। तो वसंतादि श्रवणाच वसंतादि कालकम तथा चेदम शूद्र वर्जितानाम एव अनुक्रमणम भवती, इसी प्रकार से जो अनुक्रमण है चलने आदि की बात आती है, इतने इतने कदम चले, वो सब भी शूद्र कथन जो है वो भी शूद्र से रहित हैं, शूद्र के अनुक्रमण आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। यहां पर देखिए कुछ साम का भी वर्णन है और भी आधान का भी है, क्या व्रत क्या करना है उसका भी वर्णन है, ये उदाहरण दे रहे हैं। तो बारहत गिरम ब्राह्मणस्य ब्रह्म साम कुर्यात, तो ब्रह्म साम नाम का बारहत गिर नाम का ब्रह्म साम ब्राह्मण के लिए करें, जो साम का कथन है ब्राह्मण के लिए इस साम का। पार्थु रश्म्यम राजन्य से, क्षत्रि के लिए पार्थु रश्म्य नाम का सामगान करे, साम को बोले, और राजोवाजीयम वैश्य से, वैश्य के लिए राजोवाइय नाम का साम पढ़े। तो इति शूद्र से साम न आमनंती, शूद्र के साम को तो यहां पढ़ा नहीं गया है, जैसे आधान नहीं, इनके लिए तीनों के लिए अलग अलग साम का कथन किया गया है, तो अगर शूद्र भी यज्ञ करता होता तो उसके लिए भी किसी साम का कथन किया गया होता, वो उल्लेख नहीं मिलता है। तथा उसी तरह से व्रत के लिए कहा पयो व्रतम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को जो व्रत करना होता है वो दूध का होता है, या व्रत का मतलब वो बिल्कुल निराहार होना नहीं है, व्रत का मतलब भोजन है, निरुक्त में भी आता है व्रत का मतलब भोजन, वहां अल्पाहार किया जाए, विशेष प्रकार का भोजन करना, तो ब्राह्मण के लिए दूध का व्रत कहा गया। यवागु राजन्य से, राजन्य के लिए यवागु का, दलिये का, चाहे चावल का हो चाहे गेहूं का, जैसा भी यवागु कहा गया। और आमिक्षा वैश्य से, वैश्य के लिए पनीर का कथन किया गया, वो उसके लिए व्रत है, वो उसी को ही खाता है। इति, तो यहां पर भी शूद्र के लिए क्या खाना चाहिए उल्लेख नहीं मिला है, अगर वो यज्ञ का अधिकारी होता तो उसके लिए भी यहां व्रत के का कुछ कथन होता। तथा तीसरी बात कह रहे हैं, आधाने अष्टसु प्रक्रमेशु ब्राह्मणो अग्निम आदरित, आधान करते समय आठ प्रक्रम होने पर ब्राह्मण अग्नि का आधान करता है। एकादशसु राजन्य, राजन्य ग्यारह प्रक्रम के बाद में करता है, और द्वादशसु वैश्य, वैश्य बारह प्रक्रम के बाद में करता है। एवं ब्राह्मण एवं ब्रह्मसामकम अव्रतकम अब्रह्मसामकम अव्रतकम अप्रक्रमकम च शूद्रस्य प्रयुक्तम अपि कर्म निष्फलम स्यात्। तो यदि शूद्र यज्ञ करे भी, आप जैसा कह रहे हो, पूर्व पक्षी को बताया सिद्धांति ने, तो वो ब्रह्मसाम वहां पर नहीं रहेगा, व्रत उसका नहीं होगा और प्रक्रम भी उसका नहीं होगा, तो ये तीनों चीजें ना होने से अगर वो करे भी तो वो पर पूरा गुण वाला नहीं हो पाएगा, तो वो निष्फल हो जाएगा, सफल होगा नहीं, कर भी लेगा तो सफल तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीजें तो वो कर नहीं पाएगा, उसके लिए कुछ कथन ही नहीं किया गया। तस्मात् न शूद्रो जुहुयात यजेतवा, इसलिए शूद्र न तो होम करे न याग करे। इसमें पयोव्रतम ब्राह्मण से आदि जो है ना, तो उसमें नीचे लिखा है युधिष्ठिर जी ने भी कि भोजनम अपि व्रतम उच्यते, भोजन को भी व्रत कहते हैं। कई बार ये बात चलती है ना, वो कहें जी व्रत कर रहा हूं, तो व्रत का मतलब आजकल समझा जाता है उपवास, कुछ भी नहीं खाना, तो फिर उसके लिए चुटकुले भी बने हुए भी, जी आज इनका व्रत है तो वो साबूदाने की खीर बन रही है और वो नमकीन बन रही है और तरह तरह की चीजें, और इतना अच्छा और इतना गरिष्ठ जितना कि सामान्य अवस्था में भी नहीं खाया जाता है। तो कई जने कहते हैं ये काय का व्रत हुआ, ये तो व्रत नहीं हुआ। तो ठीक है, वो जो अधिक खाते हैं गरिष्ठ खाते हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन व्रत का मतलब भोजन भी किया जाता है कि विशेष प्रकार का भोजन करना, ऐसा भोजन जो अन्नादि सामान्य ग्राम्य भोजन है वो ना करके अरण्य में जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, सामा कोदो आदि ऐसे धान्य जो कि जंगल में अपने आप उगते हैं, अकृष्ट पच्चा है। एक तो होता है जोत करके पैदा किए जाने वाले जैसे हम खेती करते हैं, और कुछ होते हैं जो बिना जोते वैसे ही उग जाते हैं और उसको हम वहां से ले लेते हैं, ऐसे जो प्राकृतिक उगे हुए हैं उनका भोजन किया जाता है, तो वो भी व्रत के अंतर्गत ही आता है। तो कई बार हम आलोचना कर देते हैं यूं कि भाई ये कौन सा व्रत हुआ, पर वो भी है, अधिक ना करे लेकिन उनको वो खा सकता है। और इसी तरह आयुर्वेद में भी जो लंघन कहा जाता है, लंघन मतलब तो उसमें हल्का कर देता है, वो हमारे को लघु कर देता है, तो उसमें उपवास को लंघन कहा जाता है। लेकिन लंघनम लघु भोजनम, लघु यानी हल्का भोजन करना भी लंघन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि पूरा भरपेट तो किया नहीं है उसने, थोड़ा सा हल्का खाया है, उससे भी उसका शरीर लघु बनता है। जैसे आजकल प्राकृतिक चिकित्सालय वाले कराते हैं, केवल रस पिलाएंगे या कुछ फल दे देंगे, वो सब्जियों का दे देंगे, ककड़ी खिला देंगे, तरबूज खिला देंगे, ऐसी ऐसी चीजें देते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा, तो वो भी लंघन उपवास का काम करता है, शरीर शोधन का और स्वास्थ्य की प्राप्ति का काम करता है, वजन भी घटाने का काम करता है। तो लंघनम लघु भोजनम, लघु भोजन को भी लंघन के अंतर्गत लिया है, और पूरा नहीं खाते हैं वो भी लंघन में आता है। तो ऐसे ही ये जो व्रत कहे गए हैं ये इन सब से पता लगता है। अब ये सिद्धांति ने कहा कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही याग का अधिकार है, शूद्र को अधिकार नहीं है। 29वां सूत्र, इस पर पूर्व पक्षी कहता है निर्देशातु पक्षे स्यात्। बोले यहां जो निर्देश किया गया है वो तो सामान्य रूप से है, इसलिए सबको अधिकार होना चाहिए। तो ये जो पक्षे स्यात्, पक्ष में यानी वो ये सब जो उल्लेख है वसंत आदि के, ये तो केवल निमित्त के लिए ही होने चाहिए जैसा पीछे कहा गया था। तो क्यों ऐसा निर्देश मिलता है, इसलिए नहीं तदेवम शूद्रस्य अग्नि अभावात अनधिकारो अग्निहोत्रादिषु इति। बोले ये बात आपकी ठीक नहीं है कि शूद्र को अग्निहोत्रादि का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास अग्नि नहीं है, क्योंकि उसके पास अग्नि अग्निदान का अधिकार नहीं है, इसलिए वो अग्निहोत्र भी नहीं कर सकता, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों अस्ति ही शूद्रस्य आधानम। बोले शूद्र के लिए भी आधान का कथन तो मिलता है, कैसे, तो देखो ये लिखा है यह एवं विद्वान अग्निम आदत्ते, जो ये विद्वान अग्नि का आधान करता है। तो यहां पर ये थोड़ा कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आधान की विधि तो ये है, यहां पर तो सबको प्राप्त है, अविशेषात वही हेतु है पूर्व पक्षी का, देखो ये विधि की गई है। इति शास्त्रम सामान्य ना, ये शास्त्र सामान्य रूप से आधान का विधान कर रहा है, यानी विशेष नहीं है, अविशेषात वाला हेतु है। इदम अपि निमित्तार्थम भविष्यति, और ये जो आपने बातें कही ना, इदम अपि, इदम का मतलब है कि ये जो ब्रह्मसाम व्रत और प्रक्रम था, बोले ये भी निमित्त के लिए हो जाएगा। जैसे आधान में ऋतु आदि का वर्णन था वो निमित्त के लिए कहा था, वैसे ये तीन चीजें भी निमित्त के लिए होंगी। तस्मात सर्वाधिकारम शास्त्रम भवितुम अर्हति, इसलिए सबका ही अधिकार होगा। तो पूर्व पक्षी किस ढंग से कह रहे हैं कि भाई ये व्रतों का जो पालन है, या आप यवागु लेंगे ये लेंगे तो ठीक है, उनके लिए विधान किया गया है, शूद्र के लिए विधान नहीं है, वो कुछ भी खा करके कर सकता है, इससे शूद्र का निषेध तोड़ना हो गया। आगे उत्तर भी आएगा, ब्रह्म साम है ये सब वो नहीं पढ़ता, ये साम नहीं पढ़ता, तो दूसरा जो साम है ब्रह्म साम है वो पढ़ लेगा, जो अनारभ्याधीत हैं वहां से उठा करके पढ़ लेगा। इनके लिए नियम किया जा रहा है कि आपको यही ब्रह्म साम पढ़ना चाहिए, शूद्र के लिए खुला है। इनके लिए है कि आपको यवागु आदि ही लेना चाहिए, शूद्र के लिए खुला है, वो कुछ भी ले सकता है। ऐसे ही प्रक्रम का है, इतने इतने प्रक्रम चले, शूद्र के लिए कोई प्रक्रम नहीं है, वो कितना भी करके चल सकता है, इससे निषेध कहां पर हो गया। तो इदम अपि, इदम का मतलब है ब्रह्मसाम व्रत और प्रक्रम, ये भी निमित्तार्थम भविष्यति, तस्मात सर्वाधिकारम शास्त्रम भवितुमर्हति, ये जो शास्त्र है आधान का, ये सबके लिए हो सकता है। इन्हीं वचनों से हम सबको अग्निहोत्रादि कर्म करने का अधिकार मान सकते हैं। आगे अब इस पे तीसरा सूत्र है, ये आक्षेप, ये आक्षेप दे रहे सिद्धांति का है, ये पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहा है। हाँ आचार्य भैया, अत्र य एवं विद्वान अस्ति, हाँ शूद्र तो विद्वान न भवति, नहीं क्यों नहीं, तो ये तो जो भी जानता है जानने वाला कर सकता है, विद्वान का मतलब जानने वाला, यदि विद्वान न शूद्र, यदि शूद्र न विद्वान, वो चर्चा आगे आएगी तो देखते है। लेकिन जो ऐसे जानता है, ऐसा जानता है, कौन जानता है, ये थोड़ा जन्मना भी लेके चलते हैं, इस तरह भी बात है, वैसे कर्मणा है लेकिन ये लोग जन्मना मान करके भी चलते हैं ना, इसलिए इस तरह के कथन है। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि भाई यू कहा है कि जो विद्वान है वो अग्नि का आधान करता है, तो जो विद्वान है तो वो शूद्र नहीं है फिर, और शूद्र है तो विद्वान नहीं है, तो और विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही होते हैं, तो इससे उल्टा ये सिद्ध हो रहा है कि तीन ही कर सकते हैं, उसमें शूद्र का तो नहीं है। तो उन्होंने बोले कि वर्णों का नाम नहीं लिखा हुआ है, वर्णों का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस जो भी जानता है वो कर सकता है बस। तो तीसवां सूत्र सिद्धांति का आक्षेप कर रहा है वो, वैगुण्यात्ना इति चेत, अगर वो ये कहे इसमें वैगुण्य हो जाता है, इनकी कमी होगी, जैसे कि पूर्व पक्षी ने कहा पीछे की, ये तो निर्देश के लिए है, और ब्राह्मण इनको ना भी करे तो भी चल सकता है, या तो भिन्न कर दे, व्रत भिन्न कर दे, इन्हीं में से कर ले, या ना भी करे तो भी चलेगा उसके लिए, प्रक्रम ना भी करे, ब्रह्मसाम ना भी करे, तो बोले इसमें तो वैगुण्य आ जाएगा फिर, याग में न्यूनता आएगी। तो अथ यद उक्तम अब्रह्मसामकम अव्रतकम अप्रक्रमकम च शूद्रस्य कर्म प्रयुक्तम अपि फलम न साधयेत विगुणम इति तत्परिहर्तव्यम्। तो जब मैंने ये कहा था कि जब अगर ये इन चीजें नहीं करेगा वो, तो याग विगुण हो जाएगा, पूरा गुण वाला नहीं रहेगा, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसका उत्तर दीजिए। तो 31वें सूत्र में आक्षेप का निवारण, यानी ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, न काम्यत्वात्, बोले कि ठीक है इसका मैं उत्तर देता हूं कि काम्य होने से, स एषा परिहारा, इसका उत्तर यह है काम्यत्वात, यह हेतु है। बोले कामयिष्यते शूद्र, शूद्र कामना करेगा किसके, कैसे करेगा, तो अभिवर्तम नाम ब्रह्मसाम, अभिवर्त नाम के ब्रह्मसाम को ले लेगा वो, अपना कर्म करेगा, कामना होने से याग की प्राप्ति है, और कौन सा साम लेगा, तो बोले अभिवर्त साम ले लेगा। क्यों, तद्धि अनारभ्य किंचित आमनातम अविशेषेण, क्योंकि अभिवर्त साम जहां लिखा गया है किसी प्रकरण विशेष के लिए नहीं है, ये अनारभ्य वैसे ही अविशेष रूप से पढ़ा गया है। इन सामों को तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए पढ़ करके कहा कि ये इसके लिए, इसके लिए ब्रह्म साम ऐसा है जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसको तो कोई भी ले सकता है, तो शुद्ध है अभिवर्त साम। हाँ, ब्रह्म साम जो अभिवर्त नाम का ब्रह्म साम है उसको तो कोई भी ले सकता है, तो शूद्र भी उसको ले लेगा, तो कोई भी गुणता नहीं आएगी। चक्षुर निमित्तम आदध्यात इति, चक्षुर निमित्तम मां कर लेना, यहां पर चक्षुर निमित्त ये भी खैर पाठ मिलता है, चक्षुर निमित्तेन, चक्षुर निमित्ते आदध्यात, ये कुतूहल वृत्ति के अंदर ये है। हाँ, निमित्त, चक्षुर निमित्त, ठीक है, निमित्त नहीं है, निमित्त है। तो एक तो है चक्षुर निमित्तम, चक्षुर निमित्तम, हाँ निमित्त नहीं है, निमित्त है ये, निमित्त मतलब मापा हुआ, चक्षुर निमित्तम, एक तो ये इस तरह हम कर सकते हैं। दूसरा चक्षुर विमिते, चक्षुर विमिते, विमिते ये तो है, निमित्त है, वी बोल रहा हूं मैं, विमिते आदध्यात, ये कुतूहल वृत्ति में ऐसा पाठ दिया हुआ है, चक्षुर विमिते आदध्यात, वो कहते हैं कि नेत्र से माप करके वहां पर आधान कर दें, ये प्रक्रम की दृष्टि से कह रहे हैं। उसमें कहा गया था भाई ऐसा 8, 11, 12 प्रक्रम पैर रखकर, बोले नेत्र से ही देख करके कर ले, नेत्र से ही माप करके कि अच्छा ये इतनी दूरी है और इतनी दूर चल के कर ले, वो तो कोई भी कर सकता है। तो चक्षुर निमित्तम आदध्यात इति, अनियत प्रक्रमेषु शूद्रस्य नियम्यते, अनियत प्रक्रम में शूद्र के लिए ये नियमन किया जा रहा है वो नेत्र से कर ले। और व्रतेपि, व्रत के विषय में भी कहा गया है मस्तु शूद्रस्य, शूद्र के लिए मस्तु का प्रयोग ये वचन भी मिलता है। तो मस्तु कहते हैं, कई अर्थ किए जाते हैं वैसे, तो मस्तु वैसे पतली छाछ है, दही में दुगना पानी मिला करके जो किया जाता है वो भी मस्तु है, और कुछ पिघला हुआ मक्खन जो होता है अपने आप पिघल जाता है छाछ वाला अपनी गर्मी से, उसको भी मस्तु शब्द से कहा जाता है, और घृत की जो मलाई है ऊपर की पपड़ी उसको भी मस्तु नाम से कहा जाता है, कई अलग अलग हैं। तो युधिष्ठिर जी का तो है कि जो दधिजल से युक्त, मस्तु का मतलब दधिजल ही युक्त प्रतीत होता है, यहां तो वही होता है कि जैसे छाछ जैसा बन जाता है, तो छाछ तो वो होती है जो मक्खन आदि निकाल देते हैं, चिकना ही निकाल देते हैं, लेकिन दही में पानी मिला करके जो बनता है उसको मस्तु कहते हैं, उसको पीना चाहिए, वो पी सकता है। तो इति संबंध दर्शनात् अध्यवसीयते, इस प्रकार से इस संबंध के देखे जाने से ये हम निर्णय कर सकते हैं कि शूद्र भी इन सब चीजों को कर लेगा तो दोष उसमें भी नहीं आएगा, ये निश्चित हो जाएगा। मस्तु एव शूद्र से, शूद्र को केवल मस्तु ही देनी चाहिए। तस्मात चातुर्वर्ण्यम अधिक्रियता, तो इसलिए चारों वर्णों का अधिकार यहां पर प्राप्त होता है। अब देखिए इतनी सारी चर्चा चल गई, ये भी वो भी, दोनों पक्ष वाले कहते हैं आखिर अधिकार है या नहीं है, ये तो प्रमाण तो दोनों ही तरह के मिल रहे हैं हमारे को। हाँ ओम आचार्य जी, ये जो चक्षुर निमित्त है ये इसमें सप्तमी होनी चाहिए ऐसा लग रहा है, चक्षुर निमित्ते स्थाने आदध्यात, इस तरीके से करके। हाँ, इसलिए कुतूहल वृत्ति में विमिते विमिते करके इन्होंने किया हुआ, चक्षुर विमिते आदध्यात। लेकिन इसमें दूसरी जगह कहीं म भी, चक्षुर निमितम आदध्यात, ये जो पीछे 1647 में जो आया था आधान के विषय में प्रक्रम में, तो वहां पर भी सप्तमी ही है कि आधाने अष्टसु प्रक्रमेशु अग्नि में आदधित, आठवें प्रक्रम में, तो यहाँ चक्षु विमित है। ठीक है, दो पक्ष है, दोनों हो सकते हैं। आदधित जो है ना, वो आदधित का इसका मतलब होता है नाति दूरम आधेयः, अधिक दूर नहीं है, आदधित मतलब पास में थोड़ा सा, बहुत दूर जाकर के नहीं, थोड़ा चल के वो वहां पर आधान करता है। आगे 32वां सूत्र। अब इसमें फिर आक्षेप निवारण लिखा हुआ है, तो ये पूर्व पक्षी का ही है, पूर्व पक्षी उसको हटा रहा है। बोले संस्कारेच तत्प्रधानत्वम, बोले ये जो चीजें कही गई हैं यहां पर पीछे, ये संस्कार में कही गई, इसमें संस्कार में प्रधानता है इनकी। जैसे कि जो बातें कही गई कि इस समय करे, ये करे, ये ग्रहण करे, ये सब बोले पुरुष की प्रधानता है। व्रत करे, यवागु ले, ये ले, इसमें संस्कार है और ये पुरुष की प्रधानता है। संस्कार एच तत्प्रधानत्वात्, संस्कार को वहां पर कहा गया है। बस ये देखिए, व्रते च विशेषो अवगम्यते तत्प्राधान्यम, तो वहां इस व्रत में तत्प्राधान्यम विशेषो अवगम्यते, उसकी प्रधानता यहां पर विशेष रूप से कही गई है। क्या क्या प्रधानता है? बोले पुरुष प्राधान्यम ही व्रते, व्रत में पुरुष की प्रधानता कही गई। वो याग के लिए नहीं है, ये जो व्रत है वो याग के लिए नहीं है, वो पुरुष के लिए है। तो सिद्धांती पूछता है कि किम अतो यत पुरुष प्रधानता, या पुरुष की प्रधानता है इसलिए। प्रधान और गौण का मतलब ये हो गया ना कि जो व्रत है या बागु आदि, ये किसी दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए है मतलब किसके लिए है? तो वो पुरुष के लिए है। याग की प्रधानता नहीं है, याग के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए है। तो सिद्धांति ने पूछा कि ये अगर पुरुष के लिए माने जाए तो इसमें क्या विशेषता है? तो पूर्व पक्षी का एतद अतो भवति पुरुष प्रधान संस्कारो न शक्नोति अनुपसंग्रह्यमानः तस्य अधिकारम व्यावर्तयितुम। बोले जब इसको पुरुष प्रधान संस्कार माना जाएगा तो ये उसमें उपसंग्रह्यमान जो शूद्र है उसके अधिकार को हटा नहीं सकेगा। अगर इनको याग के साथ में जोड़ा जाता, पीछे जो बात आई थी उसी शैली से, अगर इनको याग के साथ में जोड़ा जाए व्रत आदि को, तब तो चूंकि शूद्र इनको नहीं करता है इसलिए वो याग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इनको पुरुष के संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के संस्कार के लिए माना जाएगा तो ठीक है, वहां पर अग्निहोत्र आदि तो याग तो खुला हुआ है ही, वो इन ये लोग इन इन व्रतों से युक्त होकर के करेंगे, ये बिना व्रत के भी कर सकेगा, ऐसे खुला हुआ रह जाएगा, उसको हटा नहीं पाएगा शूद्र को। तो सिद्धांत कहता है तत्कथम इति, ये ऐसे कैसे नहीं हटेंगे? तो पूर्व पक्षी कह रहा है यजेत इति ही स्वर्ग कामे अभिधीय माने तत्काम शूद्रो न अभिहित इति कथम गम्यते। तो बोले यजेत, ये जो कथन किया गया है यजेत इति, यजेत इति ही स्वर्ग कामे अभिधीय माने, स्वर्ग की कामना होने पर यजेत ये जो कथन किया गया है, तो तत्काम शूद्रो उसकी कामना वाला, यानी स्वर्ग की कामना वाला जो शूद्र है, न अभिहिता, वो यहां नहीं कहा गया है, ये आप कैसे निकाल लोगे? स्वर्ग की कामना वाला शूद्र यहां नहीं कहा जा रहा है, ये आप कैसे निकाल सकते हो? वहां तो स्वर्ग की कामना वाला याग का निमित्त के रूप में कथन किया गया है, तो ये स्वर्ग की कामना वाला है, इसको यहां आप क्यों नहीं मानोगे? यानी उसका भी ग्रहण होगा। किम ही स यागस्य पुरुष निर्वर्त्यम न निर्वर्तयति। बोले याग का पुरुष के द्वारा किया जाने वाला, पुरुष निर्वर्त्य मतलब पुरुषेण निर्वर्त्य, पुरुष के द्वारा जो जो किया जा सकता है उसमें क्या चीज है जिसको ये नहीं कर सकता है? याग करते समय आप जितनी भी क्रियाएं करेंगे याग से संबंधित, जो कि पुरुष के द्वारा की जाने वाली है यानी यजमान के द्वारा की जाने वाली है, उनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको कि ये शूद्र नहीं कर सकता है, जिससे कि आप इसको मना कर रहे हो? तो बोले व्रतम इति चेत, कोई कहे कि भाई ये व्रत आदि जो है ये तो कहे नहीं गए, ये नहीं कर सकता, तो बोले न, बोले सामर्थ्य को जनन आए ही तत्, बोले जो व्रत है किसके लिए? सामर्थ्य को बनाने के लिए। किनकी सामर्थ्य? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सामर्थ्य बनाने के लिए। तो जिनमें सामर्थ्य नहीं है उनके लिए सामर्थ्य क्या उपाय बता दिया गया है? शूद्र में तो सामर्थ्य है तो उसके लिए सामर्थ्य बनाने की बात ही क्या है? वो तो सामर्थ्य वाला है, वो सीधा ही कर लेगा। सामर्थ्य उपचनना ही तत् यस्यैव उच्यते तस्यैव तेन विना न सामर्थ्यम्। जिसके लिए ये कहे गए हैं वो यदि इनको न ले तो उनकी ही सामर्थ्य नहीं होगी, न अन्यस्य, अन्य की असमर्थता नहीं होगी। ब्राह्मण आदि यदि इन व्रतों को न लें, यानी पय यवागु और आमिक्षा को न लें, तो इससे असमर्थता किसकी होगी? इन ब्राह्मण आदि की असमर्थता होगी, शूद्र की असमर्थता तो न सिद्ध हो जाएगी। शूद्र के लिए तो कथन ही नहीं है, वो वैसे ही समर्थ है तो कर सकता है वो। एवमेव ही व्रतस्य अंग भावो यत् कर्तारं समर्थं करोति। तो इस प्रकार से व्रत का अंग भाव है, गौण है, क्योंकि जो कि कर्ता को समर्थ करता है, कर्ता वहां पर प्रधान हो जाएगा। यस्य तु तेन न प्रयोजनम्, जिसको उस सामर्थ्य बढ़ाने से कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो वैसे ही समर्थ है, तो न तद अनपेक्षैव यागम अभिनिर्वर्तयति। तो वो उसकी अपेक्षा करते हुए तद अनपेक्षैव, वो उसकी अनपेक्षा करते हुए यानी व्रतों की इन चीजों को न खाते हुए भी यागम अभिनिर्वर्तयति, याग को वो उत्पन्न कर देंगे, यानी शूद्र की सामर्थ्य अधिक है। तस्मादपि, म कर लेना इसको, तस्मादपि ना शूद्र वर्जम, इसलिए भी शूद्र को आप हटा नहीं सकते हो, वो भी याग कर सकता है। एक वो प्रसंग आता है ना स्वामी जी, जो मुक्ति से लौटने के बाद में शूद्र का ही जन्म होता है, मतलब नीचे स्तर का होता है, तो जन्म में शरीर आदि की सामर्थ्य भी देखी जाती है। शूद्र की सामर्थ्य अधिक होती है शारीरिक, क्योंकि वो सेवा कार्य करता है, दिन भर सेवा कार्य करता है, उसका शरीर का सामर्थ्य खासतौर से ब्राह्मण और वैश्य से तो अच्छा ही होता है। क्षत्रिय फिर भी चलो वो अपना युद्धाभ्यास करता है, व्यायाम करता है, तो वो समर्थ हो सकता है, लेकिन शूद्र का शारीरिक बल, शारीरिक गठन, सामर्थ्य वो सब अधिक होता है ब्राह्मण और वैश्य से, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, वो इतना नहीं करते। तो उस दृष्टि से कि भाई सब चीजें न्यून है तो शूद्र बनेगा, शूद्र में तो सामर्थ्य अधिक होती है, सब चीजें सब गुण सामान्य मिलने चाहिए, नीचे मिलने चाहिए, तो फिर तो शूद्र का कहते हैं तो शूद्र का तो शरीर का सामर्थ्य भी कम मिलना चाहिए, पर वो तो अच्छा होता है, वो अधिक स्वस्थ होता है, वो अधिक सुंदर होता है। शारीरिक दृष्टि से शूद्र अधिक सुंदर होते हैं, जो मेहनत करते हैं तो व्यायाम होता है तो उनका शरीर सुंदर दिखता है, शरीर का गठन अच्छा होता है, पेट नहीं निकला हुआ होता, चर्बी अधिक नहीं होती है वैसी, तो स्वाभाविक है जिसका शरीर अच्छा है, व्यायामशील है, चाहे मेहनत करता हो चाहे व्यायाम करता हो, उसका शरीर तो सुंदर दिखेगा ही, वो तो सुंदर दिखना ही है। हाँ आचार्य, सब नीचे स्तर का मिलता है एवं अभिप्राय नहीं, उनका कहें कि मुक्ति से लौटते हैं उनका शूद्र जन्म होता है, मतलब सामान्य नहीं, वो निकृष्ट होता है, उस शूद्र को निकृष्ट के रूप में कहते हैं, निकृष्टम नास्ति सामान्यम अस्ति, नहीं सामान्य नहीं, वो उसको नीचे का मानते हैं, इतर प्राणी उनका प्रतिपादन ऐसा है, वो जो लेख था उसमें मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है उसमें प्रतिपादन था कि निकृष्ट होता है, सबसे नीचा मिलता है, और शूद्र को सबसे निकृष्ट मान करके चल रहे थे, वो सारा वर्णन ही ऐसा है कि पहले शूद्र बनेगा, फिर वैश्य बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर ब्राह्मण बनता है, सीधे नहीं बन सकता, ऐसा उनका कथन था, जबकि शूद्र सीधा ब्राह्मण भी बन सकता है, योग्यता के अनुसार जा सकता है। तो कम से कम शरीर की दृष्टि से तो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो स्वस्थ होते हैं, वो सदातुर वाली बात थी ना योग दर्शन की, तो ब्राह्मण और वैश्य तो सदातुर गिनाई दी है उन्होंने। अब आजकल के जो सारे आईटी वाले और बैठे बैठे काम करते रहते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं, वो तो सब बीमार पड़ते ही है ना, बहुत बड़ी तनख्वाह लेते हैं और ताकि वो बड़े बड़े इलाज भी करवा सके अच्छी अच्छी जगहों पे फिर उनके लाखों के इलाज भी होते हैं, उनको जरूरत पड़ती है उन सब चीजों की, फिर कमर में दर्द होगा, फिर ये होगा, उसके लिए कुर्सी महंगी लेंगे और फिर पट्टा लगाएंगे या कुछ और करेंगे, शल्य क्रिया करवाएंगे, ये सब चीजें उनके लिए होंगी, वो रोगों का आनंद लेते हैं और इसीलिए उनको वैराग्य ज्यादा होता है संसार से, क्योंकि रोग भोग वियोग ये होते हैं तभी तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है, रोग देख देख के नहीं ये शरीर निस्सार है, कुछ नहीं है इसमें, तो जीवन का आनंद ही नहीं लेते, शरीर ही अच्छा नहीं है, उनको लगता है कि तो क्या है शरीर, ये है वो है वो है, छोड़ने लायक है। तो रोगों की अधिकता होने से व्यक्ति को वैराग्य हो ही जाता है, कष्ट देख करके वैराग्य हो जाता है, दुख देख करके। तो ये जो बात उस तरह से पूर्व पक्षी की है वैसे, लेकिन एक सामान्यतया भी देखते हैं ना, तो जो श्रमिक वर्ग है वो अगर उसको खाना भी ठीक मिल रहा है सामान्य, अब वो कुपोषण से युक्त है और बहुत ही है और वो शराब पी रहा है और व्यसन कर रहा है तो एक अलग बात है, उन चीजों को तो हटा दो। लेकिन अगर वो व्यसन नहीं कर रहा है और सामान्य भोजन भी उसको मिल रहा है तो वो अधिक स्वस्थ रहते हैं, अधिक सुंदर दिखते हैं, शारीरिक सामर्थ्य उनकी अधिक होती है। बुद्धि दृष्टिया वो कथ्यते न तो शरीर दृष्टिया कथ्यते, बुद्धि बुद्धि महत्वम अधिक, बुद्धि है तो स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ बुद्धि रहती है। अब ये अच्छी बुद्धि हो गई, आईटी तो हो गए, अब आत्महत्याएं ज्यादा कौन करते हैं, तलाक किन में ज्यादा होते हैं, घरों में झंझट किन में ज्यादा होते हैं, इन्हीं प्रबुद्ध वर्ग में ही तो ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के आपस में विवाद होते हैं। जो श्रमिक वर्ग है उनमें ऐसा नहीं होता, और होता है तो मारपीट ज्यादा होती है। लेकिन लेकिन वहाँ एक और बात होती है, पुलिस स्टेशन नहीं, वो शराबादी अधिक पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इसलिए उनमें परस्पर ये झगड़े वगड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन आप यूं अंदर का तनाव देखो ना, बौद्धिक भी, जो जो आजकल शिक्षक वर्ग है या तो प्रबुद्ध वर्ग है, आप चाहे उसको ये कंप्यूटर वाले ले लो सारे के सारे, या मैनेजमेंट वाले ले लो, प्रबंधन ले लो, इन पे तनाव रहता है, और प्रसारण वाले ले लो, मीडिया वाले ले लो, इन सब के अंदर विशेष तनाव होता है, दबाव होता है समाज का, औरों का, अपेक्षाओं का, ऊंचे पद पे रहते हैं, ये अधिक दिक्कत करते हैं इनको। और उनके घर के संबंध बिगड़ने का एक बड़ा कारण होता है कि वो अपने व्यवसाय को, कैरियर को उनको अधिक महत्व देना ही पड़ता है मजबूरन, इतना बड़ा वेतन देते हैं, अब घर पे पत्नी को और बच्चों को समय नहीं दे सकते, घूमने जाना है, कार्यक्रम है, कह भी देते हैं कि हाँ आऊंगा, जन्मदिन है, ये है, और वो आते नहीं है, अब वो इसी बात को लेकर के हो जाता है कि आप आते ही नहीं हो, अब ध्यान ही नहीं देते हो, अब इतने तनाव का कारण बन जाता है उनके, और उसको सहन नहीं कर पाते। गोलियां, दवाइयां कौन ज्यादा खाता है, दवाइयां कौन ज्यादा खाता है, अमेरिका के लिए कहते हैं ना हम कि वहां कितनी नींद की दवाइयां खाई जाती है, हमारे यहां तो इतने लोग नहीं खाते, यहां कम खाते हैं हमारे यहां, वहां नींद की गोलियां बहुत ज्यादा खाई जाती है, खपत उसकी बहुत ज्यादा है, और वो उसको ही स्वाभाविक मान लिया, वो नींद की गोली खा करके ही सोते हैं अधिकतर लोग, और मनोरोगी भी ज्यादा होते हैं। अमेरिका के लिए भी कहा जाता है कि 4 में से 3 व्यक्ति मनोरोगी हैं, हालांकि यहां पर भी हैं कुछ ना कुछ मनोरोग, और कभी ना कभी कोई मनोरोग में चला जाता है अपनी अपनी स्थिति में, कहीं अवसाद में चला जाएगा, कहीं अधिक उत्तेजित हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। उसमें भारत का आंकड़ा मेरे को पता नहीं है अर्चना जी, भारत का क्या आंकड़ा है, कितने रोगी होते हैं मनोरोगी सामान्यतः, कितने, 40%, अमेरिका से अच्छी स्थिति है। अतः 100 में से 40% मनोरोगी हैं, हम जो आसपास में रहते हैं उनमें मनोरोग कुछ ना कुछ कम या अधिक, जिसको वो मनोरोग कहते हैं वो 40% लोग मनोरोगी हैं कम या अधिक, जबकि हम उसको सामान्य रूप से देखते हैं। और अमेरिका में तो वहां के लिए कहते हैं कि 4 में से 3 यानी 75% लोग मनोरोगी हैं, स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अब वो इतने खाना पीना और जो भी है, तो जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं वहां पर रखी जाती हैं, फिर वो पूरी नहीं होती हैं, ऊंची ऊंची जो होती है, जैसे यूं कहा जाता है ना कि जो अधिक बुद्धिशाली होते हैं वो अधिक मनोरोगी बनते हैं, जिनकी सामर्थ्य अधिक है बुद्धि की, शरीर की, और उनके क्या लक्ष्य भी बहुत ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, समस्या वो होती है, और वो इतने बड़े लक्ष्य कर लेते हैं, सामर्थ्य तो अधिक है औरों से, पर लक्ष्य उसको और भी ज्यादा बना लेते हैं, और उसको प्राप्त नहीं करने पर निराशा, हताशा, अवसाद और ये सब रोग, चिड़चिड़ाहट, ये उनमें ज्यादा आ जाती है। और एक ने की कम सामर्थ्य है और उसने लक्ष्य भी कम ही बना रखा है तो वो अपने आप में संतुष्ट है, और ये बड़ा होते हुए भी अधिक अपेक्षा होने से वहां पर उसको समस्या है, संवेदनशील ज्यादा हो जाता है। भावनात्मक रूप से वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं ना, हर छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं। अब जो कम पढ़े लिखे हैं या तो कम बुद्धि है, किसी ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात भी कह दी तो वो परेशान नहीं होता, बोले कह दिया ठीक है, ये तो सोचने लगता है कि इसने ये बोला कैसे, ये कैसे बोला उसने, इसका क्या तात्पर्य, इसके पीछे क्या सोच होगी, उस विचार को पकड़ लेगा, विश्लेषण करता रहेगा, बोले जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, और वो आशंका में कुशंका में चले जाते हैं कि पता नहीं जरूर हो, अब फिर उसको वो आशंका में ही देखने लगता है, अब उसके आगे के वाक्य भी उसको आशंका में ही लगने लगते हैं, तो वो और ज्यादा रोगी बनते हैं, उनके लिए और समस्या होती है। तो ये बात नहीं है कि अधिक बुद्धिशाली व्यक्ति वो अधिक ब्राह्मण या तो ज्यादा स्वस्थ बनते हैं, जैसे तीखा चाकू उंगली को अधिक काट सकता है, वो खतरा वहां पर ज्यादा है, लेकिन इसका बुद्धि का निषेध नहीं कर रहा हूं, बुद्धि तो प्राप्य ही है, आज उचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो हम बहुत तेजी से जाते हैं, बहुत तेजी से जाते हैं उसमें, तो ठीक है। आचार्य भार्य यथा व्यक्ति दोष भवती तत् जातु दोष न भवती, ठीक है, खासुचि वैयाकरण, वैयाकरण से दोष नास्ति, ठीक है ठीक है, दुर्दृढ़ मीमांसा का मैं मान रहा हूँ ना उस बात को, लेकिन एक जो सामान्य रूप से मिलता है, जो आज समाज में देखा जा रहा है, कुछ चीजों को देखा जा रहा है, तो उसमें जैसे कि आप धन की दृष्टि से भी देखेंगे तो बोले अधिक निर्धन कौन है, निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन है या धनवान व्यक्ति अधिक निर्धन है, यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी कामना अधिक है वो निर्धन कहलाएगा, उसको लगेगा मेरे पास तो ये कम है, मेरे पास ये कम है, जो ये सोच रहा है कि मेरे पास कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, वो तो निर्धन ही तो हुआ। अब वो जो वास्तव में निर्धन है वो तो सोच रहे कि हाँ ठीक है, और वो बड़े बड़े हैं, करोड़पति अरबपति हैं, उनको और बड़ी चीजें चाहिए, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नहीं है मेरे पास में, तो निर्धन ही तो हुआ, क्योंकि उसको अभाव लग रहा है अपने जीवन में, तो वो निर्धन हुआ। तो इसी तरह से इनमें भी लगेगा। चलो देखो, तो इसमें हमने 32वें सूत्र का भाष्य देख लिया, आगे देखिए 33वें की भूमिका। पूर्व पक्षी कह रहा है एवं न प्राप्कानी श्रवणानी इत्युक्तम, श्रवणानी इत्युक्तम, न मैं बड़ी की मात्रा कर लेना, श्रवणानी इति उक्तम। बोले ये जो श्रवण थे, जो सिद्धांती ने कहे थे कि ब्राह्मणों वसंते और ये ब्रह्मसाम और अलग अलग नाम लेके, बोले ये जो श्रवण है ये प्रापक नहीं है। तो इसमें कहते हैं शक्यते तु कर्तुम प्रापका वक्तुम प्रापकाणी, ये सिद्धांति बोलेगा कि नहीं इनको प्रापक कह सकते हैं हम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न च सूत्रकार ने तत् व्यपतिष्ठम, सूत्रकार ने ये नहीं कहा कि ये प्रापक है, आप कह रहे हो सूत्रकार ने नहीं कहा ये। तो सिद्धांत कह रहा है नैमित्तिकेषु अपि तेषु सत्सु शक्य एव सूत्र पर्युदासो वक्तुम इति न तद आत्रितम। तो बोले कि ये नैमित्तिक होते हुए भी इनमें शूद्र को हटाना ये कहा जा सकता है, इसलिए न तद आदृतम, इसलिए सूत्रकार ने कहा नहीं है, क्योंकि सूत्रकार को भी पता था कि भाष्य से ही ये पता लग जाएगा कि ये शूद्र हट जाता है, इसलिए उन्होंने सूत्र में नहीं कहा। पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि सूत्रकार ने ये नहीं कहा कि यहां शूद्र का अधिकार नहीं है वचनों में, वो कह रहे कि सूत्रकार ने तो इसलिए नहीं कहा, उसको पता था कि इन वाक्यों से हो ही जाता है, तो उसको सूत्र में कहने की क्या जरूरत थी। हितवंतरम व्यपदिष्टम, व्यपदिष्टम, तो इसलिए अब इसमें दूसरा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्रकार हाँ जयमिनी, हित्वंतरम उपदिष्टम व्यपदिष्टम, ये कहा जा रहा है, ये सिद्धांति का सूत्र है 33वां। अपि वा वेद निर्देशात अपशूत्राणाम प्रतीयेत, बोले वेद का निर्देश होने से, वेद के अध्ययन के संबंध में निर्देश होने से कि किस किस को वेद के अध्ययन का अधिकार है, तो इसलिए अपशूद्रों का प्रतीत होगा, यानी शूद्रों को छोड़ करके वो मान कथन किया गया है, तो इसलिए शूद्र को याग का अधिकार नहीं है। वैसे देखिए अपिवायति पक्ष व्यावर्तनम, पूर्व पक्षी को हटा दिया, एवं अपि सती नैमित्तिके अपि ब्राह्मणादि श्रवणे सती अपशूद्राणाम एव अधिकार, तो ठीक है ये नैमित्तिक मान भी लिए गए, मान भी लिया इसने, जो ब्राह्मण आदि का है वो आधान का विधान नहीं है, वो नैमित्तिक है, ये मानते हुए भी ब्राह्मण आदि का जो श्रवण है उसके होने से अपशूद्रों का अधिकार है, शूद्र को छोड़ के अन्यों का अधिकार है। कुतः, बोले वेद निर्देशात, वेद का निर्देश होने से, वेद का मतलब वेद के अध्ययन का निर्देश होने से, वेदे ही त्रयाणाम निर्देशो बहुत ही, वेद के विषय में, वेद में नहीं कह रहे ये, वेद के विषय में यानी वेदाध्ययन में त्रयाणाम निर्देशो बहुत ही, तीन का ही निर्देश होता है, कैसे वसंते ब्राह्मणम उपनयीत, यूं कर लीजिए यहां पर है उपनीयत नहीं उपनयीत, ना कि ई की मात्रा यहां कटेगी और य पे आ जाएगी, तो वसंते ब्राह्मणों उपनयीत, ब्राह्मणम उपनयीत, ब्राह्मण का उपनय कब करें, वसंत ऋतु में, तो उपनयन जो है ये वेद के अध्ययन के पूर्व में किया जाता है। तो उपनयन मतलब जनेऊ करना, तो जनेऊ का उनको अधिकार है, यानी को वेद का अधिकार दिया जा रहा है वेद अध्ययन का। तो वसंते ब्राह्मणम उपनयिता, ग्रीष्मे राजन्यम, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय को, और शरदी वैश्यम, शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन करे। इति तो वेदाभावात असमर्थ है शूद्रो यष्टुम, और चूंकि वेद का अभाव है, शूद्र के लिए उपनय का अभाव है, इसलिए वेद का अभाव है, इसलिए वो याग नहीं कर सकता। यष्टुम है ये, तस्मान न अधिक्रियते क्रियेत, इसलिए उसका अधिकार यहां पर नहीं बनता, उसको अधिकृत नहीं किया जाता है। आगे अब 34वां सूत्र है, यहां पर ऊ लिखा हुआ है उत्तर पक्षी सिद्धांति, इसको ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, ऊ काट लीजिए पू कर लीजिए। तो गुणार्थित्वात् न इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि ये तो गुण के लिए है इसलिए ये लागू नहीं होंगे, तो गुणेन गुण के द्वारा, गुणेन को खोल रहे हैं सूत्र में, जो गुणार्थी है तो गुण है, गुणेन अर्थी, तो गुणेन को करते हुए अध्ययनेन अर्थी शूद्रो अनुपनीत स्वयं उपेत्य अध्येष्यते, बोले कि गुण से यानी अध्ययन से जो इच्छुक है, जो अध्ययन करना चाहता है, ऐसा शूद्र भी बिना जनेऊ पहने ही स्वयं अध्ययन कर लेगा। भाई इनको दूसरों को कहा कि यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिए, इनको तीन को यज्ञोपवीत होना चाहिए, तो इन्हीं को वेद का अधिकार है, तो कह रहे हैं कि ठीक है शूद्र को यज्ञोपवीत नहीं होगा, लेकिन वेद तो अध्ययन कर ही सकता है, वो अध्ययन करने की उसकी इच्छा है तो कर सकता है, बिना जनेऊ पहने भी कर सकता है, तो अध्ययन का तो अधिकार फिर भी है उसको, वो कर सकता है। तो तथा अस्य सामर्थ्यम जनिष्यते, इस तरह बिना यज्ञोपवीत के भी वेद पढ़ के उसकी सामर्थ्य हो जाएगी और वो याग कर सकेगा। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं संस्कारस्य तदर्थत्वात् विद्यायाम पुरुष श्रुति ही, बोले बोले ये जो संस्कार है ये उसी के लिए है, वेदाध्ययन के लिए उपनयन का, और विद्या में उसके पुरुष की श्रुति है, विद्या करने में पुरुष का कथन किया जाता है। ये जो पुरुष की श्रुति का मतलब है ब्राह्मण आदि पुरुष की श्रुति है। भाष्य उच्चते विद्यायाम एव एषा पुरुष श्रुति, ये जो पुरुषों का कथन है ये विद्या में है, ये पुरुष ही इस विद्या को पढ़ सकते हैं, वेद को पढ़ सकते हैं। उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्, क्योंकि उपनयन जो संस्कार है वो वेद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थम उपाध्यायस्य समीपम आनीयते न अदृष्टार्थम, कि उपाध्याय के समीप यानी अध्यापक के समीप विद्यार्थी को क्यों लाया जाता है, उसके पास क्यों भेजा जाता है, तो विद्या के लिए भेजा जाता है। न अदृष्टार्थम, इससे कोई अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती है, ये दृष्टार्थता है। और ना भी कटम कुड्यम व करतुम, कोई चटाई या दीवार बनाने के लिए नहीं भेजा जाता है अध्यापक के पास में, वो पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो दृष्टार्थम एव सहीशा विद्यायाम पुरुष श्रुति, इसलिए विद्या के प्रति जो पुरुष की श्रुति है ये दृष्ट अर्थ वाली है, वहां कुछ ना कुछ दृष्ट प्रयोजन है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्यते, ये दृष्टार्थता कैसे है, बोले आचार्यकरणम एतत् अभिधीयते, यहां पर आचार्यकरण को कहा जा रहा है, आचार्यकरण मतलब आचार्य की क्रिया को, जैसे व्याकरण में आता है सम्माननोत संजनाचार्यकरण, आचार्यकरण ज्ञान भृति विगणन व्ययेशु नीह, नीह धातु से आत्मनेपद वहां पर कहा गया है, तो वो आचार्यकरण में कहा गया है, यानी ये जो उपनयन किया जाता है इससे बच्चे का संस्कार नहीं, इससे आचार्य का संस्कार होता है, तभी तो वो आचार्य बन पाता है। बच्चों का प्रवेश होता है विद्यालय में, इससे विद्यालय और अध्यापक अध्यापक कहलाते हैं, विद्यालय विद्यालय कहलाता है, तो बोले ये आचार्यकरण के अंदर है। तो आचार्यकरणम एतद अभिधीयते, बोले कुतः आत्मनेपद दर्शनात्, आत्मनेपद यहां पर कहा गया है, आत्मनेपद देखिए ये जो वचन है ना, वसंते ब्राह्मणम उपनयिता, उपनयिता कौन करेगा ये उपनयन, आचार्य करेगा, और उपनयिता में आत्मनेपद है तो किसके लिए कर रहा है, वो स्वयं के लिए कर रहा है, बच्चे के लिए नहीं कर रहा है उपनयन, उसके लिए नहीं कर रहा है, बच्चे के लिए अपने लिए कर रहा है। और उसमें अपने ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आता है आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते, आचार्य ब्रह्मचारी की इच्छते, इच्छा करता है, वो आत्मनेपद है, यानी अपने लिए इच्छा करता है, कि ब्रह्मचारी को लेंगे तो मैं आचार्य बन पाऊंगा, नहीं तो आचार्य कैसे बनूंगा। ये ब्रह्मचारी बने, ये पढ़े किस लिए, ताकि मैं आचार्य बन सकूं। आत्मनिपद है वहां पर, उसी दृष्टि से ये कहा गया है, और यहां भी आत्मनिपद है। तो जो उपनयन करता है वो ये आचार्यकरण के कारण से यहां पर आत्मनिपद आया हुआ है, और वो आत्मनिपद है तो वो आचार्य पे में फल दिखेगा ना कि बच्चे के अंदर। तो कुतः आत्मनिपद दर्शनात् कथम पुनर् नयति ही आचार्यकरणे वर्तते। बोले जो निये प्रापणे है, नयति निये धातु, ये आचार्यकरण में कैसे विद्यमान है, तो बोल रहे उत्तर देना, तदर्थ संबंधात उपनयनम आचार्यकरण प्रयुक्तम। ये जो उसके प्रयोजन से, संबंध से, अर्थ के संबंध से उपनयन जो है वो आचार्यकरण से प्रयुक्त है। आचार्यकरण करने के लिए वो किया जा रहा है, क्योंकि आचार्यकरण करना है इसलिए उपनयन किया जा रहा है। वेदाध्यापनेन च आचार्यो भवति, और आचार्य कैसे होता है, जब वो वेद का अध्यापन कराता है। तस्मात वेदाध्ययने ब्राह्मणादय श्रुता, इसलिए वेदाध्ययन में ब्राह्मण आदि श्रुते हैं, क्योंकि उपनयन उन्हीं के लिए कहा गया। शूद्र से न श्रुतम वेदाध्ययनम, यह जोड़ लेना इसमें, वेदाध्ययनम, शूद्र का वेदाध्ययन सुना नहीं जाता है। अतो अवेदत्वात असमर्थ है सूत्रो नाधिक्रियते इति, इसलिए वेद का अध्ययन न होने के कारण से शूद्र असमर्थ है, इसलिए वो याग आदि नहीं कर सकता, ये सिद्धांति ने कहा। अब 36वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है, ऊ को काट दीजिए उत्तर पक्षी को, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। बोले विद्या निर्देशात ना इति चेत, बोले यहां विद्या का निर्देश है, विद्या का निर्देश होने से आपकी बात ठीक नहीं है, ये विद्या के लिए कहा जा रहा है उपनयनादि। बोले इति चेत पश्यसी, अगर आप ऐसा देखते हो कि अवैद्यत्वात असामर्थ्यात अनधिकृत शूद्र इति, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि वेद का ज्ञाता न होने के कारण से, असमर्थता होने से शूद्र याग में अनधिकृत है, ऐसा जो कह रहे हो। तो बोले नहीं, शा दोष है, यह कोई दोष की बात नहीं है। यह यहां क्या लिखा है, अवैद्यत्वात, वैद्य न होने से, वैद्य होने से मतलब वो चिकित्सा वाला वैद्य नहीं है यहां पर। विद्याम अधीते वेदवा, जो विद्या को पढ़ता है या जानता है उसको वैद्य बोलते हैं, और वैद्य को वैद्य भी इसीलिए बोलते हैं कि वो जानकार होता है, जानने वाला होता है, इसलिए वो चिकित्सा का जानने वाला होता है, वो तो आप अध्याहार करते हैं, लेकिन जानने वाला होता है, और चिकित्सा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो जानकार ही कर सकता है, क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता की बात होती है, जितना लिखा है पढ़ा है रोगी को देख के समझ करके फिर कुछ करना बोलना, वो बहुत बुद्धि की और समझ की अपेक्षा रखता है, नहीं तो ठीक नहीं कर सकते। कितने भी परीक्षण आजकल हो जाते हैं, उसके बाद भी उन परीक्षणों को देख करके भी सब चिकित्सक सबकी चिकित्सा नहीं कर पाते, वो देख करके भी निर्णय नहीं करते, वो चिकित्सक की अपनी समझ और बुद्धि ऐसी विशेष होती है कि कोई तो कर देता है कोई नहीं कर पाता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये चीज है और ये चीज नहीं है, तो वो बहुत जानने वाला होना चाहिए, इसलिए चिकित्सक को वैद्य कहा जाता था। यहां वैद्य का मतलब जानने वाला एक सामान्य रूप से कथन किया गया है। तो नैषा दोषा सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। विद्या निर्देशात, ये विद्या निर्देशात सूत्र वाला अंश है, सूत्र में जो विद्या निर्देशात है उसी को उल्लेखित किया, अब इसको खोल रहे हैं। विद्याम निर्देशति, बोले वो स्वयं विद्या का निर्देश कर लेगा, कैसे, अनुक्ताम अपि अध्येष्यते इति, शास्त्र में भले ही उसके पढ़ने का कथन नहीं किया है लेकिन फिर भी खुद पढ़ लेगा, पढ़ना ही तो है, जिसको पढ़ना है शास्त्र में भले ही नहीं लिखा है पढ़ तो सकता है, वो तो पढ़ लेगा, वहां भले ही नहीं लिखा हो। शक्यते ही अनुक्ताम अपि अध्येतुम, अगर शास्त्र में उसके पढ़ने का उल्लेख नहीं किया गया तो भी पढ़ सकता है वो, तो पढ़ लेगा, इसमें क्या बात है, बिना कह कथन के भी पढ़ लेगा। तस्मात चातुर्वर्ण से अपि अधिकार है, चारों वर्णों का अधिकार है, वो सब वेद पढ़ सकते हैं, इसलिए यज्ञ भी सब कर सकते हैं। इस पर पूर्व सिद्धांति कहता है 37वां सूत्र, अवैद्यत्वात अभाव कर्मणि स्यात्, चूंकि वो अवैध है यानी जानता नहीं है, इसलिए कर्म में उसका अभाव हो जाए, वो कर्म को ठीक तरह नहीं कर पाएगा। भाष्य देखे न चैतद अस्ति शूद्रो अध्येष्यते इति, ये बात ठीक नहीं है कि शूद्र भी पढ़ लेगा। प्रतिषिद्धम अस्य अध्ययनम, उसके अध्ययन का तो देखो शास्त्र में निषेध किया गया, शूद्रेण न अध्येतव्यम इति, शूद्र को के द्वारा अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो सारी चर्चा है, कुछ लोग इसको जो जन्मना मानते हैं वो तो गलत है ही, लेकिन यहां उस तरह भी समझ सकते हैं कि जिनकी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है वो ना पढ़े। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, तो उसको पहले से ही है कि भाई आप ये मत पढ़ो। अब जैसे व्याकरण है, व्याकरण पढ़ना कितना कठिन हो जाता है, अब हर कोई आए कहे जी मैं व्याकरण पढ़ूंगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो लगा रहता है, कितने जने लगे भी रहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, उससे उनको कुछ विशेष हो भी नहीं पाता है, ऐसे ही समय चला जाता है उनका। या पढ़ भी लोगे समझ में तो आएगा नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे, बस यूं ही समय चला जाएगा। इससे अच्छा है कि जो चीज आप कर सकते हो उसको पढ़ो और वो काम करो। इस रूप में वो निषेध है, अवसर के रूप में नहीं, जो जो समर्थ है वो सब पढ़ सकते हैं। तो बोले शूत्रेण न अध्येतव्यमिति, शूत्र को ये अध्ययन नहीं करना चाहिए। अधियानस्य अपि अध्ययन फलम न भवति, अगर वो पढ़ भी लेता है तो अध्ययन का फल उसको नहीं मिलेगा, पढ़ भी लेगा तो फल नहीं मिलेगा उसको, यानी वो विद्या फलवती नहीं होगी क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आई है, उपयोग ही नहीं कर सकता है उसका। तो पढ़ भी लिया यूं शास्त्रों को तो कोई वो पढ़ना पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो अध्ययनम अपि अध्ययन फलम न भवति दोषस्य जायते, उल्टा उसमें दोष हो जाएगा, वो गलत ढंग से प्रयोग करने लगेगा। होता है कई बार ना कई चीजों के अंदर, अब चिकित्सकों का ही उदाहरण दे देते हैं, वैद्यों का दे देते हैं, कई बार देखते हैं ना पढ़ा हुआ है कुछ आधुनिक चीजों को प्रयोग करने का अंदर रहता है ना, थोड़ा आधुनिक होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, तो आयुर्वेद कॉलेज से चिकित्सक बन के निकले, अब आयुर्वेद में तो सुई वगैरह का वैसा है नहीं लेकिन आधुनिक विज्ञान से पता है कि देखो सुई लगा देते हैं तो एकदम से लाभ हो जाता है, हम मुंह में खिलाओ पचेगा जाएगा तो देर लगती है ना, तो जल्दी लाभ करना हो तो क्या होता है, सीधा सुई लगाते हैं, इंजेक्शन से लगाते हैं। तो वहां पर उन्होंने अपरक भस्म और चूर्णे ली, पानी में घोली और उसको इंजेक्शन लगा दिया और रोगी की हालत खराब हो गई। अब खून में अगर सीधी ये चीजें डाल दी जाए तो क्या होगा उसका। तो अगर नहीं पढ़ा है नहीं समझे वो गलत ढंग से करेगा तो और उल्टा हो जाएगा, पहले तो फलवती नहीं होगा और होगा तो दोषप्रद हो जाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा करेगा। इसलिए कुछ चीजें उस तरह की बुद्धि रखने वाले के लिए ही स्वीकार्य होती है, हर कोई नहीं कर सकता, ये तो समाज की हानि होती है उसमें, इस दृष्टि से निषेध है। तो अधियानस्यापि अध्ययन फलम न भवति दोषश्च जायते अतो अवैद्यः शूद्रः, इसलिए शूद्र है वो विद्या वाला नहीं होता है। अब एक तो बात यह कही जाती है कि शूद्र कौन जो पढ़ाने पर भी ना पढ़े, पढ़ने का अवसर सबको है, पढ़ने के अवसर में किसी को न्यूनता नहीं, किसी का भी बच्चा हो सबको वैदिक व्यवस्था में पढ़ने का अधिकार है। लेकिन अब वहां पर छटनी की जाती है, भई अब नहीं पढ़ पा रहा है तो इनके लिए ये चीजें सिखा दी जाए, इनको ये काम कर लेंगे, अपनी जीविका कर लेंगे, ये पढ़ सकते हैं, ये क्षत्रिय बन सकते हैं, इनको उस देश क्षेत्र में बढ़ाया जाए, ये ब्राह्मण बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, इनको इस क्षेत्र में बनाया जाए, ये व्यापार कर सकते हैं, इनको इस क्षेत्र में बढ़ाया जाए। आजकल भी जो बहुत सारी तकनीकें होती हैं कि भाई ठीक है ये नहीं पढ़ सकते, चलो सिलाई बुनाई सिखा दी, चलो बिजली का काम सिखा दिया, चलो ये कर दिया, वो करके अपनी सेवा कर लेते हैं, अपना जीवन चला लेते हैं, वो आगे पढ़ ही नहीं सकते, उनका अधिक वो सामर्थ्य नहीं है, कर नहीं सकते, तो उनकी आजीविका के लिए चीजें सिखा करके अब वो समाज में सेवा करते हैं और उससे उनका जीवन चल जाता है, सेवा भी हो जाती है, सेवक भी हो जाते हैं। अब बड़ी बुद्धि वाले को इन कामों में लगाएं तो उसको वहां अच्छा नहीं लगेगा। आगे अस्य अभाव कर्मणी इति सिद्धम, इसलिए इसका शूद्र का इन कर्मों में अभाव है ये सिद्ध होता है। यद्यपि वैद्यत्वेन सिद्धेता, अगर कोई कहे कि भाई अगर वो पढ़ भी ले वैद्यत्व उसमें ज्ञान भी आ जाए तो भी सिद्ध कोई मान भी ले किसी तरह, अभ्युपगम से कह रहा है ये, तो भी तथापि अनग्नित्वाद अभाव कर्मणी स्यात्, तो चूंकि वो अग्नि वाला नहीं है, अग्नि का आधान नहीं कर सकता, इसलिए कर्म में तो अनधिकार रहेगा ही। अतः कथम अनग्निता इति, अगर को पूछे पूर्व पक्षी की अनग्निता क्यों है, तो बोले प्रापकाणी ही ब्राह्मणादीनाम आधाने वाक्यानि, ये जो आधान वाले वाक्य हैं ये प्रापक हैं, ये जो आधान वाले वाक्य हैं ये प्रापक हैं। ब्राह्मणो वसंते अग्निम आदधीत, ये जो वाक्य था पूर्व पक्षी ने कहा था ये तो निमित्त के लिए है, आधान तो कहीं और कह दिया गया है, यहां तो केवल ब्राह्मण और वसंत आदि का संबंध बताया गया, ये जो कहा था इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। प्रापकाणी ही ब्राह्मणादीनाम आधाने वाक्यानि, ये जो आधान में वाक्य हैं ये प्रापक हैं, विधि हैं, आधान की विधि इन्हीं वाक्यों से होती है। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते इति आधानस्य विधानम, भले आधान का विधान तो यहां पर है यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, तो यहां तो केवल ब्राह्मण और वसंत आदि का ही बताया जा रहा है, आधान की विधि नहीं की जा रही है, इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि तत्र ब्राह्मणो वसंते अग्निम आदधीत निमित्तार्थानि वचनानि इति गम्यते, यानी ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि वहां पर ब्राह्मण के द्वारा वसंत में अग्नि का आधान करते हैं ये निमित्तार्थ वाक्य कहे गए हैं। अत्रोच्यते, सिद्धांती उत्तर दे रहा है ब्राह्मणो अग्निम आदधीत इति श्रुत्या विधानम गम्यते, ब्राह्मण अग्नि का आधान करे ये श्रुति से, आधत्ते ये श्रुति से विधान कहा जा रहा है, श्रुति से यहीं पर ही विधान है आधान का, गुण विशिष्ट होगा। या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते इति स्तुत्या, बोले ये जो वाक्य आपने कहा था ना कि या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये आधान का विधान है, ये आधान का विधान नहीं है, ये तो स्तुति की गई है। पीछे बता दिया गया ये करो ये करो ये करो ऐसे ऐसे करो, उसके बाद में ये वचन आया है कि जो इस तरह से अग्नि का आधान करता है, या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, तो ये आधान का विधान नहीं है, विधायक वाक्य नहीं है, ये तो बाद में स्तुति की गई है। भाई जो ऐसे ऐसे करता है वो अच्छा होता है, ये स्तुति वाक्य है। तो ब्राह्मण और वसंत करके जो है, ब्राह्मणों वसंत अग्निम आदतिता शरदी वैश्य है इत्यादि जो है, ये आधान की विधि करने वाले वाक्य हैं, इसलिए यहां पर आप और किसी को नहीं ला सकते, ये ही तीन करेंगे। तद अनुमानिकम प्रत्यक्ष श्रुतात् दुर्बलम्, और यदि आप इससे करते भी हो या एवं विद्वान अग्निम आदत्ते, तो ये अनुमानिक होगा, प्रत्यक्ष श्रुति से ये दुर्बल कहलाएगा। तस्मात प्रापकानी वचनानी अतः शूद्र से अनेक आ रहा, तो ये जो वचन कहे गए थे पीछे, ये प्रापक हैं, यानी विधि ही कर रहे हैं ये, वसंते ब्राह्मणों अग्निम आदतिते, ये विधि वाक्य हैं। 38वां सूत्र, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, बोले इसी तरह से अन्य वचनों में भी देखा जाता है। अन्यार्थ दर्शनम च भवती, क्या होता है, यथा न शूद्रस्य अध्ययनम इति, शूद्र का अध्ययन नहीं होता, ये इसको बताने के लिए और वचन भी मिलते हैं। किम लिंगम भवति, इसमें क्या चिन्ह है, कैसे पता लगता है, तो ये वचन दिया इन्होंने, पद्यु वा एतत् श्मशानम यच्छूद्रः, ये जो शूद्र है वो श्मशान सदृश है, ये शूद्र है, ये श्मशान, श्मशान निंदित अर्थ में आ रहा है यहां पर, और कैसा है, पद्यु, इसमें कुतूहल वृत्ति में यद्यु, यद्यु भी पाठ मिलता है, यानी वो पैर के समान है। पैर वाला है, पैर वाला है मतलब चलता फिरता है, और निश्चय से ये शमशान है जो शूद्र है, जो शूद्र है वो शमशान के सदृश है। और उसमें आगे का तस्मा शूद्र समीपे न अध्ययम, शूद्र के समीप में अध्ययन नहीं करना चाहिए, शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं है, वो एक अलग ढंग से कहा गया। और यहां जो वचन कहा गया वो ये कि शूद्र के समीप भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जो कई जने इस बात को कहते हैं ना कि भाई मंत्र बोलते हैं तो शूद्र के कान में भी नहीं पढ़ना चाहिए, और मनुस्मृति के जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं उनके अंदर ये कि भाई शूद्र के कान में यदि वेद मंत्र चल जाए तो उसके कान में सीसा भर देना चाहिए, इत्यादि जो बहुत कठोर शब्द लिखे हुए, वो तो प्रक्षिप्त है, वेद का अधिकार तो सबको है, वेद में स्वयं लिखा है, यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वायच चारणायच, तो मैंने शूद्र का भी लिखा, सबका वहां पर लिखा हुआ है, तो वेद की वाणी तो सबके लिए साक्षात वेद कह रहा है, उस दृष्टि से नहीं देखिए, लेकिन यह है कि ये इसमें तस्मा शूद्र समय पे ना अध्ययम, वो सुन भी ना पाए इस तरह से, क्योंकि उसमें ये आशंका रहती है कि कुछ का कुछ समझ के कुछ गलत उपयोग कर लेगा, क्योंकि उसको पूरा तो समझ में आ नहीं रहा है, और उसका दुरुपयोग करके और फिर गलत कर देगा और समाज की हानि होगी। तो शूद्र का मतलब यहां पर है जिसकी बुद्धि ठीक नहीं चल पा रही है, समझ नहीं पा रहा है, उनके सामने भी इस तरह की बातें न रखे, नहीं तो वो कुछ का कुछ और कर लेगा। अब जैसे कई विषयों का प्रयोग किया जाता है औषधि में, चिकित्सा में, अब वो किसी को, हर किसी को नहीं बताया जाता है, इसी तरह से कुछ दवाइयां हैं वो हर किसी को नहीं बताई जाती है, नहीं तो वो कोई उसका प्रयोग करने लगेंगे अनाप शनाप और बहुत हानि उठा लेंगे। तो इसलिए कुछ दवाइयां चिकित्सक के निर्देशन में ही दी जाती हैं, और यू अपने आप नहीं ले सकते कि आपने पढ़ लिया ये दवाई है और आप लेने लग जाओगे, नहीं, वो उसका दुरुपयोग अपने लिए भी हानि कर लेगा और दूसरों के भी लिए हानि कर देगा। इसलिए उनको ये सूचना ही नहीं दी जानी चाहिए कि ये इन चीजों से ऐसा ऐसा होता है, वो दुरुपयोग कर सकता है, उनको सुनना भी नहीं चाहिए। इति अनध्ययनम शूद्र से दर्शयति, तस्मात अपशूद्राणाम अधिकार है, इसलिए शूद्र को छोड़ करके बाकी तीन वर्णों का याग में विधान है। पूर्व पक्षी कहता है ननु आवनीयाद बिनापि यागो वचन प्रामाण्यात् शूद्रस्य विधीयते, बोले ठीक है आवनीय का कथन वहां नहीं हो शूद्र का, लेकिन चूंकि याग का विधान है इसलिए अग्नि तो अपने आप उससे स्वभावतः अर्थतः प्राप्त हो जाएगी, ये पीछे कहा था सिद्धांति ने, उस पर सिद्धांति कह रहा उच्चते नात्र याग सद्भावो विधीयते स्वर्ग कामस्य। अब देखो उसी वचन की विवेचना कर रहे हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, था कि स्वर्ग की जिसको कामना है वो याग कर सकता है, तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि शूद्र को भी स्वर्ग की कामना है तो वो भी याग कर सकता है, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि यहां पर न अत्र याग सद्भावो विधीयते स्वर्ग कामस्य, जो स्वर्ग की कामना वाला है उसके लिए याग कर सकता है इसका विधान नहीं किया जा रहा है। ये वाक्यार्थ बोध ये नहीं है कि जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग करे, ऐसा यहां वाक्यार्थ बोध नहीं है। तो किम तरी फिर क्या है, तो स्वर्ग फलता विशिष्टस्य यागस्य सद्भावो विधीयते। सद्भावो विधीयते जो ऊपर की पंक्ति में है उसका ये अनुशंग यहां पर आ जाएगा। स्वर्ग फलता विशिष्ट से इसको आप मिला भी सकते हैं कि स्वर्ग की फल वाला विशिष्ट जो याग है उसका सद्भाव यहां पर किया जा रहा है कि ऐसा याग करना चाहिए जो स्वर्ग के फल को देने वाला हो। जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग करे ऐसा कथन नहीं है, स्वर्ग फल देने वाला याग किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए उसके लिए फिर अलग पंक्तियां मिलेंगी, तो वो तीन वर्णों का ही है। तस्मात असंभव शूद्र से अग्निहोत्रादिशु, इसलिए शूद्र का अग्निहोत्रादि में असंभव है, इसलिए अपशूद्राधिकरणम उनका अधिकार नहीं है। और इसके लिए विवेचना की है युधिष्ठिर जी ने काफी, तो महर्षि दयानंद ने जो हम सामान्य अग्निहोत्र करते हैं, महर्षि दयानंद ने तो वहां पर उन सबको अधिकार स्वीकार किया है। अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है वो सभी को करने चाहिए, और अगर शूद्र स्वयं न कर सके तो उसके जो पुरोहित है वो उन मंत्रों को बोल करके करे, लेकिन क्रिया तो उसी से कराए, ये भी विधान किया गया है। तो ये एक अलग प्रसंग में कहीं जहां विशेष याग है उनके संदर्भ में, अथवा बीच में कुछ ऐसा काल आया कि उस समय की ये विचारधारा रही, लेकिन कोई कार्य किया जा सकता है तो स्वयं कर सकता हो करे, स्वयं नहीं कर सकता हो दूसरे से भी कर सकते हैं, और उसको ध्यान में रख करके ये चीजें कही गई हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। सदर अभिवादन ओम शिवाय।